کبیرہ ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی, سزا کی, جہنم کی خبر دی, سخت وعید دی, وہ گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ صغیرہ وہ ہے جنہیں گناہ کہا لیکن سزا نہیں بتائی, سزا نہیں بتائی, وہ صغیرہ ہے. لیکن ایک بات اکابر نے لکھی ہے کہ جو گناہ صغیرہ عادت بن جائے اور وہ تکرار سے ہونے لگے, بار بار وہی آدمی گناہ کرنے لگے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, صغیرہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. اور صغیرہ گناہوں کی خوشخبری اس میں یہ بھی ہے کہ وضو سے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں, نمازوں سے, عبادات سے گناہ صغیرہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر ختم نہیں ہوتا, توبہ کرے گا تو ختم ہوگا, توبہ نہ کرے گا تو ختم نہیں ہوگا. اچھا, توبہ جب کرے گا, جب یہ پتہ ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے, اگر یہی احساس نہ ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے تو توبہ کیسے کرے گا, توبہ ہی نہیں کرے گا. اسی لیے جو بعض بدعتی حضرات ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ گناہ کا کام ہے. تو جب گناہ کا کام سمجھتے, گناہ کا کام کرتے رہیں, تکرار سے کرتے رہیں, تو گناہ کبیرہ ہوگا, اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. سب سے خطرناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعضاء کے جو گناہ ہیں, جو ہمارے جسم کے اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں, ان کا احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں. اس لیے کہ ہماری عادت یہ بن گئی کہ ہم اپنے عیوب, اپنے عیبوں کو اور اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے اور دوسرے کے گناہوں کی تلاش اور کھوج میں لگے رہتے ہیں, کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ اس گناہ میں مبتلا ہے. یہ کھوج جو ہے, یہ بذات خود کھوج لگانا کسی مسلمان بھائی کا, یہ بذات خود ایک گناہ کبیرہ ہے. اس کا تذکرہ اس میں بھی آیا ہے, سورہ حجرات میں بھی, قرآن پاک میں بھی آیا ہے, حدیث کی تو کتابیں میں ہے ہی. تو کھوج لگانا دوسرے کا اور اپنے گناہوں کی طرف نظر نہ کرنا, یہ سب سے بڑی خرابی ہونا. یہ چاہیے کہ دوسرے کے گناہ کی اچھی تعبیر نکال لے کہ ہو سکتا ہے یوں نہ ہو, یوں ہو, چھپا لے اس کو کسی طرح, اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے. تو دوسرے کے گناہوں کو جب آدمی چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے یوم قیامت کو. ایک تو فائدہ یہ ہوا, اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اپنے گناہ کا جب احساس ہو جاتا ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے. اور اگر گناہ کا احساس ہی نہ ہو تو پھر نہ توبہ کرے گا نہ اصلاح کی فکر ہوگی. تو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی فکر لاحق ہو جائے, اور آدمی کو اب اس فکر میں لگ جائے کہ میری اصلاح ہونی شروع ہو جائے یا میں کسی سے اصلاح کرا لوں. ایک تو اصلاح خود ہونی, اگر خود فکر, خود بھی فکر جب لگتا ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا آدمی تب فکر لگتا ہے, ورنہ فکر اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اعضاء ہے سر سے لے کر پاؤں تک, ان سے جو سرزد ہوتے ہیں گناہ, وہ بڑے خطرناک ہیں. مثلا کسی کو پتہ نہیں, آدمی یوں بیٹھا ہوا اور دماغ کام کر رہا, اور دماغ میں بجائے اچھی باتوں کے بری باتیں آنے لگے, مزے لینے والی, شہوت انگیز, شہوت کو بڑھانے والی, اور پرانے گناہوں کی ریل جو ہے وہ دماغ میں چلنے لگتی ہے اور اس سے مزہ لیتا آدمی. یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ گناہ ہے کبیرہ, اور دماغ کا گناہ ہے. آنکھوں کا گناہ یہ ہے کہ آنکھوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم دیا کے نظر جو ہے وہ جھکا لو, تو وہاں نظر بازی کرنا, عورتوں کی طرف دیکھنا, نامحرم کی طرف دیکھنا, یہ سب کی سب گناہ کی بات ہے. زبان کے گناہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں. ان میں آج کل ہمارے ہاں رواج ہے, ہمارے ہاں رواج ہے کہ گالیوں کا مقصد سے بے مقصد سے گالیاں دینے لگتے ہیں, اور گالیاں بھی بے تحاشا, بلکہ ہمارے مخصوص جو طبقہ ہے, جو بیکار یا محنت ور طبقہ ہے, جنہیں دین سے کوئی لگاؤ ہی نہیں, دین کی طرف آتے ہی نہیں, یہ وہ طبقہ ہے جو گالیوں سے بھرمار ہے, بھرمار. تو گالیوں سے بچنے کی شکر خود بھی کریں.